18 rat po 100 zł i jedną ratę 90 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 sierpnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejne komentarze po decyzji Sądu Najwyższego o zawieszeniu przepisów ustawy dotyczących przechodzenia jego sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat. Policja zatrzymała jedną osobę po nocnej eksplozji na warszawskiej Woli. Unijny komisarz do spraw migracji w Madrycie. Tam ma rozmawiać o tym, jak rozwiązać problem lawinowego wzrostu uchodźców przybywających do Hiszpanii. Nie milkną komentarze po zawieszeniu wczoraj przez Sąd Najwyższy przepisów ustawy dotyczących przechodzenia jego sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat. Sąd skierował też 5 pytań do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku ze sprawą, w której ma orzekać dwóch sędziów Sądu Najwyższego właśnie w takim wieku. Pytania dotyczą zgodności ustawy z prawem europejskim. Kancelaria Prezydenta twierdzi, że na mocy Konstytucji nie ma mowy o skutecznym zawieszeniu stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. To samo mówi szef Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski. Sąd nie może zawieszać przepisów ustaw, bo de facto wkracza w kompetencje władzy ustawodawczej. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy takie rozstrzygnięcie podjęli, dopuścili się sytuacji, którą możemy użyć jako nadużycie prawa, czy też przekroczenie swoich uprawnień. Zdaniem rzecznika Sądu Najwyższego, sędziego Michała Laskowskiego, co do tego, czy postanowienie Sądu Najwyższego było zasadne, czy nie, to dobrze byłoby poczekać na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo tak naprawdę on jest powołany do tego, żeby ocenić zasadność tego pytania i naszego postanowienia o zawieszeniu, mówił w jednej ze stacji komercyjnych sędzia Laskowski. Policja zatrzymała jedną osobę w związku z nocnym wybuchem w jednym z budynków na warszawskiej Woli. Do eksplozji doszło przed 3:00, trzeba było ewakuować mieszkańców, ale przed 6:00 mogli już bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Policja ustala, co było bezpośrednią przyczyną wybuchu. Nie potwierdza informacji medialnych, według których funkcjonariusze mieli znaleźć niedopuszczalne substancje, w tym materiały pirotechniczne w miejscu wybuchu. Komisja Europejska deklaruje, że pomoże Hiszpanii zmagającej się ze zwiększoną falą migracyjną. Dziś na rozmowy z władzami w Madrycie leci unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Beata Płomecka. W związku z uszczelnieniem szlaków migracyjnych we wschodniej i środkowej części Morza Śródziemnego oraz zmniejszonego napływu uciekinierów do Włoch i Grecji, teraz Półwysep Iberyjski jest wybierany jako cel ich podróży z Afryki Północnej do Europy. Tydzień temu do brzegu Andaluzji z Maroka dotarło około 1000 osób, co było rekordowym dniem pod względem napływu migrantów. Dlatego rząd w Madrycie poprosił Brukselę o pomoc finansową 30 milionów euro. A tak, na ten wniosek odpowiadała rzeczniczka komisji Mina Andreeva. Otrzymaliśmy prośbę od Hiszpanii. Przewodniczący Juncker zapewnił, że komisja przekaże pieniądze tak szybko jak to możliwe. Na razie nie mogę podać konkretnej kwoty. Nie jest wykluczone, że o wysokości pomocy finansowej poinformuje dziś unijny komisarz do spraw migracji podczas wizyty w Hiszpanii. Komisja Europejska przyznaje też, że konieczne będzie wzmocnienie nadzoru granic Maroka. Bruksela rozmawiała już o tym z władzami w Rabacie, między innymi o zakupie sprzętu dla służb ochrony granic. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Eksperci apelują, by nie bagatelizować bólu pleców, który utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące mimo stosowania leków przeciwbólowych. Organizatorzy kampanii Nie odwracaj się plecami do bólu wyjaśniają, że może to być objaw choroby reumatycznej grożącej niepełnosprawnością. Zalicza się do schorzeń autoagresywnych, to jest rozwijających się w wyniku ataku komórek odporności na własne tkanki. W tym wypadku atakowane są stawy oraz przylegające do nich więzadła i przyczepy mięśni. Chorobie towarzyszy ból i sztywność stawów. Chorzy początkowo leczą się na własną rękę, uśmierzając ból ogólnodostępnymi lekami. Decyzja o udaniu się do lekarza pojawia się wtedy, gdy ból staje się nie do zniesienia, czyli już za późno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W pogodzie bez zmian nad Polskę wciąż napływa gorące powietrze. Teraz na termometrach od 23 do 27 stopni w większości regionów słupek rtęci rośnie jednak i wzrośnie powyżej 30 stopni. Tęskniące za chłodem mogą skryć się na Podkarpaciu w Przemyślu 22 stopnie, a w Zakopanem w Małopolsce 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aurora, Charlotte Gainsbourg, MIA, The Brian Johnston Massacre, Grizzly Bear, John Hopkins, Ariel Pink, Turbo Negro. To tylko ci najbardziej znani z całej rzeszy artystów, którzy zaprezentują się na tegorocznym OFF Festival 2018. Zapraszamy na trójkowe audycje z Katowic.

Bratka, wszystko czego dziś chcę. Trochę inaczej niż Budka Suflera z Izabelą Trojanowską, ale to nowe nagranie jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam Państwu polskieradio.pl ukośnik trójka. Piotr Baron zaprasza na 1905 notowanie listy po 19, no ale wcześniej musimy je ułożyć do godziny 12. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami mojemi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, mnie niesie z obiecie do nieba. Jednego serca klasyka polskiej piosenki w nowych wykonaniach. To takie rzeczy mamy w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Zanim płyta tygodnia, to jeszcze Dave Matthews. No tak, to Dave Matthews Band, Samurai Song, Oh Joy Begin. Także w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Płyta tygodnia. Miłość jest cudowna, Manam. Mamy dla Państwa takie płyty 71335 już teraz. Miłość mieszka w niebie. czekam na ciebie. Że miłość mieszka w niebie, jak inaczej słucha się teraz tych tekstów, prawda? Manam, miłość jest cudowna, nasza płyta tygodnia dziś dla pani Bernadety z Zielonej Łąki i dla pani Urszuli ze Świecia. Dziękujemy za udział. John Mayer zaśpiewa.

forget. Powiedziałem we wrześniu i pomyślałem, że to strasznie odległy termin, a przecież wrzesień to już za rogiem, za miesiąc. Didn't I, tak zapowiada Rod Stewart swoją nową płytę, a dziewczyna, która mu towarzyszyła, nazywa się Bridget Keddy, a piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Hearts to run away, living by the campfire light. Yeah, my love's a stowaway, slipping out into the night. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to run this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it shining like the sun this time. I know now I don't want to run away. I don't want to run away. Well, my soul's a castaway, tired of being alone. Yeah, my love gets thrown away. Anyway, the wind gets blown. Oh. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. Pouring down like rain this time. I know now I don't want to run away. Trains never get no peace. They keep on running till their engines cease. I keep on running and I don't stand still. I want no love, no I never will. And rolling stones never find a home, cause they keep on rolling through life alone. If I keep on rolling down the same old hill, I never know love, I never will. Search no more. I can feel it now. Yeah, yeah, I can feel it. It's never felt so good before. I know now I don't want to run away. Yeah, yeah, I don't want to run away. Yeah, and I don't want to run away. Yeah, I don't want to run away. Passenger Runaway. To też jedna z nowości w zestawie do głosowania. Czy ktoś z Państwa był już na Mamma Mia, część druga, Here I Go Again, ręka do góry? No właśnie, w zestawie mamy taki piękny duet Cher i Andy Garcia. Starry night like this, in the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night, the stars were bright. Fernando, Now we're old and gray, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you are to fight for freedom in this land. Something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regrets. If I had to do the same again, I would, my friend, Fernando. No tak, pani Ewa napisała, że Andy Garcia jest jak wino. Być może mało śpiewał tu w tej piosence, no ale jak się ma obok siebie Cher. Za to pani Beata napisała, że Cher wygląda w tym filmie jak Lady Gaga. A Lady, znaczy taka starsza Lady Gaga chyba troszkę. Baba Yaga. A Lady Gaga gra w nowej wersji Star is Born. I tu jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. A podobno Cher, tak się spodobała robota przy tym filmie, że zamierza nagrać całą płytę z piosenkami Abby, a zestaw Gold Abby Greatest Hits pojawił się znowu na amerykańskiej liście przebojów, wrócił do pierwszej setki i to bardzo wysoko. No tak, to tak o filmach mniej więcej. Fajny film. Studio festiwalowe 19. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Do końca przyszłego tygodnia Trójka będzie obecna również na pięknym Roztoczu, bo właśnie dziś w Zwierzyńcu rozpoczyna się ta 19. Letnia Akademia Filmowa. O szczegółach programu z Katarzyną Murawską, reprezentującą grono wykładowców Akademii, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co na otwarcie? Na otwarcie zapraszamy serdecznie na przedpremierowy pokaz Łukasza Grzegorzka, córka trenera, a po pokazie na spotkanie z reżyserem właśnie i z odtwórcą głównej roli Jackiem Braciakiem. To rzeczywiście wciąż pokaz przedpremierowy, bo ta oficjalna premiera filmu dopiero w marcu przyszłego roku. Od córki trenera zaczyna się 19. Letnia Akademia Filmowa. Potrwa 10 dni, więc program wypełniony, gdzie szukać szczegółowych informacji i oczywiście później już konkretnych miejsc w Zwierzyńcu. Szczegółowy program Letniej Akademii Filmowej dostępny jest na stronie Akademii, czyli www.laf.org.pl. Tam można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje co do tego, w którym miejscu, w którym kinie odbywa się jaki pokaz, o której godzinie. A miejsca, gdzie będą się odbywały projekcje, to Kino Skarb, Kino Salto, Kino Dzięcioł, Kino Jowita, Kino Nocne głównie w Starym Browarze i wieczorem koncerty, też głównie w Browarze. Wiele miejsc festiwalowych, więc bardzo dużo filmów i sekcji też wiele. Tak, tytułów jest kilkadziesiąt. Znajdziemy tutaj wspaniałe filmy polskich, jak i zagranicznych reżyserów, również dużo kina europejskiego. Przypomnijmy wspaniałe premiery nasze, polskie, czyli m.in. Zimna Wojna, która zdobyła nagrodę na tegorocznym festiwalu w Cannes, film Pawła Pawlikowskiego. Także Twarz Małgorzaty Szumowskiej, najlepszy Łukasza Palkowskiego, z którym również będzie można spotkać się po projekcji filmu. Zobaczymy również klasykę polskiego kina, filmy Feliksa Falka, Wodzirej i Bohater Roku, z którym również zapraszamy serdecznie na spotkanie podczas tegorocznej edycji Letniej Akademii Filmowej. filmowej. Zobaczymy także filmy znanego czeskiego reżysera Jana Sferaka, m.in. film Kola, za który otrzymał Oscara, oraz film Szkoła Podstawowa, Emira Kusturicy, zdobywcy Złotych Palm. Zobaczymy także wspaniały film Twój Wincent, film Romana Polańskiego Prawdziwa Historia. Jest naprawdę mnóstwo wspaniałych pozycji, które warto podczas festiwalu zobaczyć, ale także spotkania z naszymi wybitnymi polskimi aktorami. Adam Woronowicz, Jowita Budnik, Urszula Grabowska, Jacek Braciak właśnie, o którym wspomniałam już wcześniej, ze wspaniałymi reżyserami, operatorami, Adam Sikora, Sławomir Greenberg, Robert Gliński, Łukasz Palkowski. Odbędą się również warsztaty, prelekcje krytyków filmowych. To wszystko w ciągu 10 dni na Roztoczu. A na co w szczególności warto byłoby zwrócić uwagę jeszcze w ten weekend? Po przedpremierowym pokazie Córki trenera Łukasza Grzegorzka to na otwarcie ten pierwszy weekend Akademii też jest wypełniony również przedpremierowymi jeszcze pokazami polskich filmów. Tak, zobaczymy w niedzielę film Nina, Olgi Hajdas. W sobotę zapraszamy serdecznie na Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego. W niedzielę także odbędzie się pokaz filmu Kingi Dębskiej Plan B. Zapraszamy również wieczorem, późnym wieczorem na kino nocne. W sobotę będzie można zobaczyć film Korpo, w niedzielę Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach. A także w niedzielę rozpoczyna się już cykl koncertów, które będą codziennie, co wieczór. I w niedzielę w Browarze odbędzie się koncert zespołu Chudoba, który zdobył Grand Prix pierwszej polskiej edycji konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, zorganizowanego przez Polskie Radio w ramach współpracy z Europejską Unią Radiową. Zapraszamy na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca od dziś do 12 sierpnia. Tak jest, zapraszamy serdecznie. All you need is love. To jest hasło tegorocznej edycji? Absolutnie tak. Z Katarzyną Morawską o 19 Letniej Akademii Filmowej rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Yeah. Leskim. Piosenka zatytułowana Pocisk jest także w zestawie do głosowania na listę. Godzina i 8,5 minuty na głosowanie na dzisiejsze notowanie. 1905, notowanie po 19 przedstawi Piotr Baron. Kartki z kalendarza przekładam właściwie wszystkie na drugą godzinę, ale teraz jedna z nich, Tears for Fears, piosenka Shout, dokładnie 3 sierpnia 1985 roku na pierwszym miejscu w Billboardzie. Sure.